pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Ah, moyo wangu kichefuche, moyo umegoma vitu vichafu, moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo auna shoko, moyo bingwa wa jado, moyo hutaki shobo, shobo, shobo, shobo. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Ukileta dharau, moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo, wewe umiliki wa hisia zangu, yani kama mti wenu shirara, shirara. Hapo wanataka kushindana na moyo wangu wa kafiri. Tena walithubutu kupigana na moyo wangu wako chali, chali. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi. Cheni ni sewe litame mwenyewe na moyo wangu. Oh, oh la la la la la. Oh.